Atım olsa bilsem gitsem Burgaz'a. Hiç başımıza gelmemişti bu kaza, bu kaza. Hiç başımıza gelmemişti bu kaza. Gökten meyil verdi o kıza, o kıza. Ben mayil oldum yosmam senin yaşına, yaşına. Hiç dayanamam yaşına, yaşına. Ben mayil oldum yosmam senin yaşına, yaşına. Hiç dayanamam hela gözün İstanbul'dan getirteyim besini, besini. Vay nerelerden işiteyim sesini, sesini. Vay nerelerden İşideyim sesini, sesini. Ben ölürsem kızlar tutsun Yasim'i, Yasim'i. Ben mayil oldum yosmam senin yaşına, yaşına. Hiç dayanamam hela gözün yaşına, yaşına. Ben mayil oldum yosmam senin yaşına, yaşına. Hiç dayanamam hela gözün yaşına.